Szeretettel köszöntöm a beszélgetés vendégeit. Aki nem volt itt a múlt alkalommal, annak röviden elmondanám, hogy a Nagyvárosi Dilemmák című beszélgetés sorozatot februárban kezdtük, a Cigi Rádióval, illetve a Magyar Urbanisztikai Társasággal közösen. Ez egy ugyanilyen című műsor már 6 éve fut a Cigi Rádióban, és most úgy döntöttünk, hogy szélesebb nyilvánosságot adunk neki, illetve közvetlen egy formát. A szerkesztők Bányai Géza, illetve Szolgyi Gábor majd részletesen fognak beszélni arról, hogy mi a sorozat célja. Nekem még csak üdvözlöm, hogy szeretném önöket a Budapesti Városi Gyűlés részvevőiben, illetve elmondani a játékszabályokat. Ez egy másfél órás beszélgetés lesz, és rádiófelvételt készítünk közben, ami ha nem is egyenesben, de szinte vágatlan változat, úgy bólincsatok, hogy ugye így van. Szinte, igen. Igen. Kerül föl a CD rádióra, ahol a hangarhívon van, hogy sokáig meg is hallgatható, azt majd bármilyen időzőket elfogja, amelyik pontosan milyen minket találják. A játékszabálynak tulajdonképpen a lényegét az vezette, hogy Magyarországon megszoktuk azt, hogy most ebben nagyon nehéz szelíd hangú, egymásra figyelő párbeszédeket folytatni, úgyhogy ráadásul olyat, amikor valaki mindenki tisztában van azzal az idővel, amit neki már számra beszélget. Tehát a másfél órát úgy fogjuk beosztani, hogy nagyjából az első felében a kérdezettek fognak beszélni, egymással, illetve a kétszerkesztő kérdésére fognak válaszolni. A második felében lehet kérdezni, arra kérek mindenki, hogy tartsa be ezt a szabályt, mindenki egyszer kérdezett, illetve még egyszer, amikor személyesen megszólítják, és maximum 2 percig. Ez természetesen nem a kérdezetekre vonatkozik, hanem a közönségre. De ha jól tudja koncentrálni, mondani valóját, akkor ez nem jó. Akkor most bemutatnám a beszélgetés résztvevőit. Menjünk innen. Bányai Géza szerkesztő, Civil Rádió. Varga Ötvös Béla, közgazdász, urbanista. Rádai Mihály, Városvédő Egyesület elnöke. Sneller István, építész, egyetemi tanár. Dr. Nagy Béla, urbanista, várostervező építész, melyiket mondjam, Kolundzsia Gábor, Magyar Urbanisztikai Társasággal építész. Akkor átadnám a szót. Én egy pár szót, mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, szeretnék hozzáfűzni. Az egyik, hogy ha önök hozzászólnak, ne arra gondoljanak, hogy csak kérdést tehetnek föl, hanem mondják el nyugodtan a véleményüket. És mi ezzel a beszélgetés sorozattal, amikor azt mondtuk, hogy dialógus, megpróbáljuk azt a kísérletet folytatni, hogy bátran el lehessen mondani egymással akár ellentétes véleményeket, anélkül, hogy egymásnak esnek. Tehát tulajdonképpen most nagyon leegyszerűsítve, nagyon röviden ez a lényege ennek a kísérletnek, amit szeretnénk. Eszter, igen, talán nem is. Igen, a teória a dologban az, hogy ha elhangzanak gondolatok, és befogadóan figyeljük ezeket a gondolatokat, akkor mindannyiunkban kialakulhat egy eszenciája annak, ami ebben a beszélgetésben elhangzik, anélkül, hogy ezt most külön erőltetve össze kellene foglalnunk. Ennek kultúrája van a dialógusnak, mi most ezzel csak kísérletezünk itt. Egyébként meg szeretném említeni, hogy körülbelül egy hónap múlva magáról a dialógusról szeretnénk egy dialógust csinálni ugyanezen a helyen, úgyhogy ott majd ezt a kérdéskört sokkal pontosabban és részletesebben meg fogjuk tudni tárgyalni. A szereposztásról még annyit szeretnék mondani, hogy én vagyok a laikus szerkesztő ebben a társaságban, és Kolundzsia Gábor barátom, ő pedig a szakértő, a város tervező, urbanista, aki tudja a szakmai szempontok szerint a kérdéseket, én pedig hasonlóan, mint mások, megpróbálok néha az ördögügyvédje lenni, néha a kérdéseimmel, néha pedig egyszerűen csak laikusként hadd tegyem föl én is a kérdéseimet. A műsorunkat két hetente hallható a civil rádióban, 98 MHz-en, éppen holnap lesz adás, 10-től 12 óráig van ez az adás, amik éjszaka ismételnek, és vasárnap 10-től 12-ig szintén megismételnek. Egyébként hadd mondjam el, hogy holnap a szintén a jövőről fogunk beszélgetni, egy kicsit távlatosabban, nem csak Budapestről, hanem az egész országunk jövőjéről, a gazdaság lesz téma. Éppen Bargöltös Béla és Miklós Jender lesznek a beszélgető partnerek, hogy átadnám a szót. Annyival kiavítanálak, hogy miután már 2003 óta vagy a Nagyvárosi Rédermák című műsor a civil rádióban, amelyiknek a Bányai Géza kezdető fog műsorvezetője, ezért már nem mondható róla, hogy teljes mértékben laikus lenne, mert egy ilyen, hogy mondjam, szabad egyetemi képzést kapott, talán lehet mondani. Úgyhogy ez az egyik, a másik pedig, hogy én pedig amennyiben ennek a városnak lakója vagyok, és lakószemben is nézem a dolgokat, én is laikus is vagyok, de mind a kettő vagyok. Na most, ugye amit meghirdettünk, a Budapest jövője, hogy erről fogunk beszélni, és erről is fogunk beszélni, de még ezelőtt én szükségesnek tartom, hogy a múltról is beszélünk, annélkül nem lehet kérdés a jövővel foglalkozni. Elkerülhetetlen, hogy egy rövid áttekintést, a számvetést végezzük az elmúlt 20 évvel. Ugye kerek ez a 20 év, tudjuk mindannyian, miről van szó, az önkormányzati rendszerről. Én azt szeretném kérdezni a részvevőktől, hogy mindannyian mondjanak egy értékelést a maguk szempontjából, vagy a város szempontjából erről a 20 évről, hogy mi történt, minek kellett volna történnie, hogy lehetett volna csinálni, hogy kellett volna csinálni, és talán a végén, hogyha kérhetném egy osztályzatot is egy és öt között, és lényegében én ezzel vezetném be, nem tudom, ki szeretnék kezdeni. Kezdjük onnan, akkor azért nem tudom, jó, Béla akkor. Ennyi idő van a hát, csengő vagy a kalapács? Eszterra. Hát, hogy elég hirtelen a kérdés, úgyhogy így gyorsan kell az embernek struktúrálni a gondolatait. Tehát ugye, hogy milyen volt ugye 20 évvel ezelőtt, ugye azt mondhatjuk, hogy zajos, piszkos és zsúfolt. Ugye milyen most? Zajos, piszkos és zsúfolt. Tehát ez ad egy ívet. Tehát, de hogyha mélyebbre mennék, akkor azt mondanám, hogy hát a elszalasztott lehetőségek 20 éve volt ez, én úgy érzem. Ha pozitívan fogom föl, akkor azt is mondhatom, hogy az elhalasztott lehetőségek 20 éve, mert hiszen a regionális pozíció és a táji adottságok azok ugye adottak továbbra is. Arról nem is beszélve, hogy vannak azért pozitívumok is. Például én azt pozitívumnak tartom, hogy nem rontották le ennyire a város, mint amennyire lehetett volna. Például magasházak. Én nagyon örülök, hogy nem épültek a belvárosban, a Nagykörúton belül magasházak, ezt nagyon pozitívnak tartom. Tehát nem magasház ellen vagyok, hanem hogy a történelmi, illetve a kiegészített belvároson belül épüljenek. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy megjelent a helyzet egy változtatásra. Hát ugye gazdasági téren, meg önkormányzati oldalról én azt gondolom, hogy az egész közigazgatási rendszert át kell alakítani, ami a fővároson belül van, és persze a gazdaságot is. Én helyi gazdaságpárti vagyok, hát én azt gondolom, hogy a helyi forrásoknak a helyben hagyása és azoknak az ösztönzése, de látom én azt a jövőbeni utat is, de egy olyan hiányosságot is, hogy ez nem igazán jött elő. Annak ellenére, hogy mondjuk a nemzeti jövedelemnek a kb. 40%-a Budapesten keletkezik, de ez inkább csak egy ilyen földrajzi adottságnak tudom be, és a vidék gyengeségének. De hát ez már messzire vezetne, úgyhogy én itt szakajtanám meg a... Osztályzat. Osztályzat, ez így... Ezt nem erőszakoljuk. Szerintem sem, mert... Tudod, az a probléma, hogy azt külön választani, hogy hirtelenjében, hogy mi az, ami

ha arra gondolunk, hogy mi a jövőképe, mi az állam, akkor valóban az, hogy mi ezt a Kossuth-Törzs utcával, mi ezt a belvárossal, mi ezt a Dunaparttal, és itt most nem akarom elvenni az időt. És akkor most nekem is van egy ilyen jövőképem, és az, hogy az állam én vagyok. Vagyis, hogy mindannyian vagyunk ennek alkotói, és hogy ezért a mi szavunk legalább annyit kellene, hogy számítson, mint az állami hivatalok. Első éjszaka jogáról lemondok, a pallos jogot szeretném. Úgyhogy megnyitjuk akkor ebben az irányban is a szólás lehetőséget. Röviden, velősen lehet kérdezni, vagy hozzászólni? Ez esetben 2 perc a hozzászólásra. Tessék. Hát azt szeretném megkérdezni, hogy mit tudnak a újabb gyalázatról, hogy a Ladeszki laktanyát le akarják bontani a Vemb téren, és 1897-ben épült, és valami szörnyűséget akarnak építeni a helyére. Akkor nem tudom, nem hiszem el, hogy nem lehet megakadályozni a múzeumnak az átépítését, azt is kétlem, azon kívül felelősségre kéne azokat vonni, akik ezt a sok bevásárló központot telepítették, mert annó szó volt róla, hogy ezek korrupciók voltak, és ezért pusztulnak le az épületek és a üzletek mindenhol, mert ezek a multik itt teret nyertek. A hadkeletre visszatérve ott is tele van korrupcióval, az Andrássy-úti paloták, ugyanilyen korrupció volt a Balettintézet, és még többet lehetne ott sorolni, és senkit nem vonna a felelősségre ezért a gyalázatért. Akkor a Dunapartra visszatérve volt egy konferencia az akadémián, egy Dunastratégia, egy fél mondat, és a Dunastratégiában olyan agyvémekkel jöttek elő, hogy azt hittem, hogy elájulok, amikor meghallottam. Akar valaki szólni hozzá? De hát tudtak, hogy erre nagyon nehéz itt úgy megválaszolni, mert költőek, nem költőek, de majdnem költőek a kérdéseik. A nevem Robocz Judit, és én nem akarok messzire menni, csak ide a Kossuth-Lajos utcába. Miért van az, hogy a közlekedés Budáról Pestre állandóan akadozik a nap minden órájában? De Pestről Budára lehet közlekedni. Ezt én próbálom, mert én budai vagyok. Mi az, ami ezt felakasztja abba az irányba, és szabad utat mutat ebbe az irányba? Azután én nem sétálni akarok, én közlekedni akarok Budapesten. Ha nekem dolgom van a városban, akkor én nem akarom végig sétálni. Én menni akarok. Szóval ez a séta most, ez egy divat. Kevesebbet sétáljunk. Jobban közlekedjünk. A Rákóczi utat árkádosították. Az árkádok alatt megy a gyalogforgalom, mellette nagyon szélesen újból egy nagy gyalogjáró van végig. Kossuth-Lajos utca, Rákóczi út. Miért nem lehet a gyalogforgalmat az árkádok alá tenni, és a legalább helyenként hagyni autóknak parkolóhelyet úgy, hogy egy kis élet költözön be ebbe a meghalt városrészbe, mert az egyik utca a másik után pusztul el, és lezüllik, és meghal. Igen. Oda. Ebben mondjuk? Nem, ez így tökéletes. Én kíváncsi lennék, hogy a beszélgetők mit gondolnak arról, hogy Észak-Csepelen ugye egy akár 30-35 ezres új városrész kialakulásának lehetünk tanulni, tehát a főváros az ehhez szükséges szabályozási módosítást tervezi, és hogy vajon ebben a helyzetben mennyire van átgondolva, hogy egy ekkora város régiónak szüksége van egy ekkora új városrészben. Tehát mennyire felelős egy ilyen döntés, és mennyire van átgondolva. Csak mondja, a belváros új sétáló utcájáról szeretnék érdeklődni, amennyiben nekem, mint átlagos pesti polgárnak az volt a benyomásom, hogy az utóbbi 20-25 évben nagyon szép sétáló utcákat alakítottak ki, korhű kandelláberekkel, amelyek harmonizáltak a városképpel. Most itt az új sétáló utcánál néhány napja rémülten fedeztem fel, hogy valami teljesen színvonaltalan, olcsó, kinézetű és egyáltalán nem esztétikus világító testeket szerelnek fel, amelyek egyáltalán nem harmonizálnak a korábbi körülbelül 20 sétáló utcának a nagyon szép, ízléses és, mint említettem, a városképhez illő kandeláberében, hogy nem lehetett volna itt valami harmóniát kialakítani, mondom én, és hogy nem csak kérdést tegyek fel, hanem hogy a Vox Populi szerepében tetszelegjek magamnak, nem reprezentatív mini közvéleménykutatást végeztem, és arra az eredményre jutottam, hogy az építő munkásoktól kezdve a legkülönbözőbb járókelőkön át a boltulajdonosokig senkinek nem tetszik ez a világítási megoldás, ami, mint említettem, roppant csúf, fekete, stílustalan, igénytelen lámpaoszlopokat jelent. Köszönöm. Van még egy kérdésem, amit kihagytam, hogy van egy olyan újabb agyrém, hogy hidat akarnak építeni, gyalogos hidat az Újpesti, tehát a 13 kelé oldalról a Margit szigetre, aminek abszolút semmi szükség nincsen, mert meg volt gyalogos híd nélkül, mert ott van a két híd, amin ki lehet menni a szigetre, és erre dobálják ki a pénzeket, ahelyett, hogy a lakásokat és a házakat tataroznák. Ezt most itt visszahelyezem, és szerintem semmi. Rövid válaszok, igen. Jó. Nem kell. Egyetlen egy a Cseppelre szeretnék csak válaszolni, hogy amennyire én emlékszem, tehát az utolsó mozzanatokat nem ismerem, de azért, hogy ott mekkora város lesz és milyen infrastruktúra feltételek vannak hozzá, azt nagyon sokáig harcoltunk érte, tehát úgy nem lehet városrészt építeni, hogy nem építenek új hidat, nem csinálják meg az ötös, vagy az észak-déli regionális gyorsvasutat, és nem építenek infrastruktúrát, szerintem nem lehet. Na most az, hogyha bizonyos küszöbértékekhez, tehát bizonyos növekedési küszöbökhöz megteremtődik az infrastruktúra, akkor szerintem elképzelhető. Tehát elképzelhető a Csepel észak városrésznek egy fejlesztése, nem ilyen szörnyű módon, ahogy ez most meg itt ebben a kis füzetkében szintén megvan, borzalmas, tehát tényleg rettenetes. Itt egy óriási hiba történt, majdnem, hogy azt is merném mondani, hogy bűncselekmény. Eladták 2006-ban, úgy ahogy van, az egész Csepeli északot a Csepeli önkormányzat egy befektetőnek, a parkkal együtt, amit nem tehetett volna meg. Én többek közt ez volt az egyik oka, hogy felálltam. Tehát én ez nem, egész egyszerűen nem lehet egy tudatos városfejlesztés, nem értékesít ilyen területet, különösen akkor, hogyha tudja, hogy még a rendezési terv megszületése előtt, mielőtt magát a tervet meghatározná, prédául dobja oda egy magánbefektetőnek, aki nyilván ezek után már próbálja a saját hasznát keresni. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem attól függ, hogy mekkora lesz, hanem attól, hogy ezt el lehet látni vízi, közúti tömegközlekedéssel, és hogy milyen lesz. Egyébként pedig a dolgoknak az erkölcsi vagy jogi része, ami itten konkrét példák is elhangozanak, arra nekem mondjuk markáns példám a Nagyvásártelep, amit bárki láthat, aki arra felé megy a 9. kerületben. A befektető megszerezte, az épületegyüttes műemlék, és roppant tetszen oldja meg a kérdést, évek óta nem nyúl hozzá, csak annyiban, hogy az összes nyilázzárót leszették, és az összes ereszt. Előbb-utóbb ugye olyan helyzetbe kerül, amikor majd azt fogják mondani, mint a Hungária fürdőnél, hogy a maga az önkormányzat utasította a befektetőt, szóval az üzletembert arra, hogy bontasson, mert veszélyes egy-egy terület, egész addig, amíg le nem bontották, és el nem tudták adni, mert hogy a telek javarésze üres volt már, nagyobb pénzen. Ez ugyanis az üres telek az sokkal többet ér, mint a ház is van rajta, és ez a törekvés, ez mindent látható. Kandeláberekről annyit tudnék mondani, mint aki ezzel elég sokat foglalkozott, hogy hogy egyrészt ízlés kérdése, másrészt előírt hagyománybetartás kérdése. Tehát a Dalmi Tibornál elértem, hogy a Szabadság itt Pesti hídfőjénél maradjon meg két kandeláber, a többit a Belgrád rakparton kidobták cserébe. Most a Belgrád rakparton ugyanazokat legyártották újra és visszarakták. Ugyanezt megcsinálták most a Szabadság téren, a Roosevelt téren és egy csomó helyen, a kidobottak helyett, mert ott hangulatilag úgy kellett. Én nekem semmi közöm, de az egyik kerület így dönt, a másik kerület úgy dönt. Van olyan lámpa, ami a Pistának tetszik, van, ami nekem tetszik. Ez attól függ, hogy van-e arra valami fajta olyan beleszólása valamelyik hatóságnak, vagy a kerületnek, vagy a műemléki hatóságnak, amely bármit előír, vagy ízlés szabályoz. Hát van, aki utálja, ahogy kialakították a Nagymező utcát manapság, van, akinek meg olyannak beállítottság, hogy pont azt szereti. Szóval nagyon sokféle dolog van itt, beleszólni minden esetben, vagy lehet, vagy nem lehet, és akkor érvelni lehet, meg lehet, tehát a jus murmurandi, mint a hősök terén dolgozhat. Tehát, hogy emberek elkezdenek bosszankodni nyilvánosan, és annak van egy eredménye, mert a maga befektető visszavonja azt, azért kír egy újabb lehetőséget, amit vagy betartanak, vagy nem. Szóval ezek nagyon összetett dolgok, és a dolog úgy is működik, hogy mondjak egy példát, ha az ipari létesítmények nagyon estek. Szóval most voltam az északi járműjavítóba, hihetetlen építészeti érték áll a Türesen. Akkor a csarnokok, a Feketeházi, tehát az Eiffel iroda által tervezett csarnok és több hasonló, hogy hihetetlen, és ott állnak üresen, és én szerintem nincs más perspektíva, mint az, hogy előbb-utóbb valaki megveszi az egész területet, mint Csepelt, puty, lakótelep vagy irodanyagyat következik azokon a helyeken, amit Magyarországon még csak nem is használnak loftként, mert a loft ugye elterjedt ez a kifejezés, és ez a dolog Amerikában, Angliában más. Nálunk meg azt jelenti, hogy lebontják a házat, mint a malmot a 9. kerületben, és a díszletfalak közé építenek új beosztást. Főnöknek nem mennek csengetni. Hát, mert nagyon érdekesen beszélek. Én is ezt a Csepel ügyet arra reagálnék, de még pedig azért, hogy erősítsem ezt a vonalatot ebben a beszélgetésben, hogy szerintem ez egy klasszikus példája stratégia hiánynak. Az, hogy a Csepel éjszakkal mi történt. Kicsit visszamegyek időben, a 20 évvel ezelőtt volt egy munkánk a Vátiban, Kösi Bandi is benne volt, illetve tőlük indult ez a munka. És akkor az volt az egésznek a lényege, hogy a kelebiai vasutat azt meg akarták hosszabbítani, illetve nem akarták, hogy bemenjen a keleti pályázat, és egy kis ívbe akarták lehozni a déli összekötő vasúti hídról. És akkor csináltuk a munkát, akkor rájöttünk, hogy ez sokkal értékesebb a terület annál, mint hogy vasútra fordítsák, és akkor jött egy gondolat, hogy mi lenne, ha ott lenne egy új beépítési terület. És akkor utána ezt tovább fokoztuk, mert vége volt a munkának, és akkor én írtam egy cikket egyébként, mondom, kb. 20 érzet, hogy nincs annyi, és az volt a címe egyébként erre, hogy a Pesti Víziváros a középosztály lakónegyede lehetne, mert akkor már elindult ez a városból a kiköltözés. Tehát, hogyha akkor van egy ilyen stratégiai gondolkodás, hogy megfogni azt a jövedelemmel rendelkező réteget, amelyik éppen ki akar menni, mert jobb körülmények között akar élni, az ideális lett volna, a városon belül lett volna. Tehát, ha úgy veszük, én azt mondom, hogy az a 30 ezer ember bőven elfért volna ott, tehát területileg nyilván elfér. És utána, hogy ebben nem történt semmit, aztán amit még én gondolok, hogy szintén egy stratégiai kérdés, hogy ideális hely például arra, hogy itt legyen egy nagy rendezvény, akár világkeltes, akár olimpia, és épp ezért ennek a területnek az eladása egy történelmi büntény. Tehát én azt gondolom, ez is egy stratégia hiány, mert azt mondja, hogy a vállalkozó megvette, mert megvehette. Nem volt tilalom alatt, nem volt egy stratégiai kincs. Tehát ez a lényeg, hogy szerintem megint a stratégiai hiánya. Tehát én erre tudok visszavezetni ilyen történelmi problémákat, itt a kis kandelábel ügyeket. Jól csinálja az esztenőt, a csapos közbeszél. A csapos buza. Beszél most a buza. Rogán. Ide elhozott egy olyan hát kérdés vagy hozzászólás, amihez úgy érzem, hogy kéne reagálni, hogy itt nem, egy hölgy nem szeretne sétálni, közlekedni szeretne. Itt is ugye épületek esetében is elhangzott az, hogy jelet kell hagyni, de nem érted, hogy hol. Tehát ha valaki buborékot akar, úgy gondolja, hogy ez szükséges a városnak, hát tegye meg valahol Kőbánya alsón, vagy Észak-Csepelen, vagy valahol, de ne a belvárosban. És ugyanaz igaz a közlekedésre is, közlekedni kell, de nem a belváros kedves közepén, ez az egy igazi példára. Igenis a belváros a sétának a helye, ott igenis sétálni kell, a Kaksatoros utcában még a villamos is vissza kéne állítani, erre terv készült egyébként a belvárosra, sőt, tovább megyek, a Fasort vissza kéne állítani, a Dunapartól a kocsikat kitiltani, a bedolgozókat és biciklisteket beengedni, és általában lehetne folytatni a dolgot, tehát igenis van a városnak olyan területe, ahol sétálni kell, és nem közlekedni kell, sőt az egész belvárost a kis körúton belül területet úgy, ahogy van gyalogosoként kéne átadni, 5 perc a gyalogotávolság az egész belváros terület, ha valaki mondja mozgássérült, ahogy feljöhetek igazolványnál. Tehát körülbelül, és ez a jövőkép. Ezt nevezik jövőképnek. Én ez a meggyőződésem, kénytelen voltam elmondani csaposként, hogy azért nem vagyok előbb, hogy ez a mondat. Köszönöm. Na, akkor azt hiszem, hogy válaszolni szeretnék. Nagyon örülök. A barátom a Rádai utcában lakik, amikor most sétáló utca lett, és azóta nem tudják kinyitni az ablakot az utca felé, mert olyan zaj van, mert az egyik kocsma ezt dungolja, a másik kocsma azt, és az egész utca tönkre van téve, és ott lehet sétálni. Nem ott nincs értelme, de passzol nincs értelme. Látom, hogy lassan végére értünk ennek a beszélgetésnek. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, hogy rászántott a másfél-két órát erre a témára. A meghívottaknak és a közönségnek is nagyon szépen köszönöm. Három dolgot szeretnék megmondani. A következő Nagyvárosi Dilemmák beszélgetés április 27-én lesz. A meghívók majd ki fognak menni. A második mondatom az, hogy április 4-en húsvét vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a Ligeti szezonnyitó. Meghívókat ott találnak az asztalon, hogyha valaki érdekel, szeretettel várjuk mindenkit, egy nagyon jó programkodat. A harmadik pedig az, hogy biztosan mindenki tudja, hogy a Városvédelmi Egyesület, illetve Rádai Mihály indított egy akciót. Nem, a Sisa meg az ENC indították, csak én pártolja a Szépművészeti Múzeum jelenlegi terveinek átdolgozását. Tehát aki a Jussmúr Morandival élni szeretne, arra kérem, hogy ide írja fel az e-mail címét, és akkor elküldjük neki azt a linket, ahol tudna csatlakozni, aláíronként tudna csatlakozni ehhez a magzatban. És ezt kérem szépen. Én még szeretnék egy mondani. Holnap a civil rádióban délután 10-kor lesz adás, Nagyvárosi Dilemmák címe alatt, és Argaitos Bélával és Miklósi Endrével fogunk beszélgetni. Ha, aki tudja, hallgass a 98 MHz-en, és ha valakit érdekel a budapesti... Rádió kell hozzá, mert képtelen bőkbe fog. Hát jó, még egyetlen mondat, ha valakit a budapesti rapportok múltja jelenne, tehát a jövője érdekel, szívén viseli, akkor pedig kiállítás fog nyílni a budapesti rapportokon április 10-én, ez a húsvét utáni szombat, 4 órakor Budakalász is egyébként, ott találtam neki helyet, Budakalász, ahol találtam, hogy Budapesten nem találtunk, és ott az egy növelési házban a Lemforgógyár helyén található. Tehát április 10-én 4 órakor rapportos kiállítást nyílik, és köszönöm a felérti olyanok is, és hallgassak a civil rádiót, hogy tökik ellen az adatot. Köszönjük szépen! A Nemzeti Egyesület április programja ma jött fel, hogyha valaki érdekel, kimegy.